แนะนำบทอัลมาอาริจบทอัลมาอาริจเป็นบทมักกียะห์มี44องค์การบทนี้เริ่มกล่าวถึงความเกรียวกราดของชาวมักกะห์ความหยิ่งยโสต่อท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมด้วยการไม่เชื่อฟังแสดงอาการเย้ยหยันต่อการตักเตือนและการลงโทษที่พวกเขาพึงจะได้รับกล่าวถึงความกำเริบเสบสารของพวกเขาคือการที่อันนัดอิบนิลฮาริสหัวโจกคนหนึ่งของพวกเขาขอให้การลงโทษจงประสบแก่เขาและหมู่ชนของเขาเพื่อที่พวกเขาจะได้ลิ้มรสการลงโทษในโลกนี้ก่อนที่ปรโลกจะมาถึงทั้งนี้ก็เพราะความหยิ่งยโสในการดื้อรั้นนั่นเองบทนี้ได้กล่าวถึงสภาพของบรรดาผู้ประพฤติชั่วที่จะรับในวันที่น่ากลัวคือวันกิยามะห์ซึ่งท้องฟ้าจะแตกกระจายและบรรดาภูเขาจะปลิวว่อนมีสภาพคล้ายขนสัตว์สีต่างๆต่อมาบทนี้ได้กล่าวถึงธรรมชาติของมนุษย์ว่าเป็นคนกลัดกลุ่มรุ่มร้อนเมื่อประสบกับความทุกข์ยากไม่พอใจเมื่อได้รับความดีพวกเขาจึงหวงแหนสิทธิของคนยากจนบทนี้ได้กล่าวถึงบรรดามุมินผู้ศรัทธาและคุณลักษณะอันเด่นชัดที่บ่งชี้ถึงการมีมัญญาตอันประเสริฐและได้บอกกล่าวถึงสิ่งที่อัลลอฮ์ทรงจัดเตรียมการตอบแทนอันยิ่งใหญ่ไว้ให้แก่พวกเขาในสวนสวรรค์อันสุขสำราญบทนี้ได้จบลงด้วยการสาบานต่อพระเจ้าแห่งสากลโลกว่าการฟื้นคืนชีพและการตอบแทนนั้นเป็นความจริงไม่ต้องสงสัยและว่าอัลลอฮ์นั้นทรงอนุภาพที่จะสร้างสิ่งที่ดีกว่าพวกเขา บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีม ด้วยพระนามของอัลลอฮ์ผู้ทรงกรุณาผู้ทรงเมตตาเสมอ ซาลซาอิลุนบิอาดาบิวาฏิ มีคนหนึ่งได้ขอการลงโทษที่จะต้องเกิดขึ้นอย่างแน่นอน ลิลกาฟิรีนไลซะละฮูดาฟิ สำหรับบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธานั้นไม่มีผู้ปกป้องใดๆให้พ้นจากการลงโทษไปได ้มินัลลอฮิดิลมาอาริจ การลงโทษนั้นมาจากอัลลอฮ์ผู้เป็นเจ้าของทางขึ้นสู่เบื้องสูง ตะอรุจุลมาลาอิกะตุวัรรูฮุอิลัยฮิฟียะมิลกานมิกดารุฮู50อัลฟะซะนะ มาลาอิกะห์และอัรรูฮ์จะขึ้นไปหาพระองค์ในวันหนึ่งซึ่งกำหนดของมันเท่ากับ 50,000 ปีของโลกนี ้ฟัสบิรศบรันญะมีลา ดังนั้นเจ้าจงอดทนด้วยความอดทนที่ดีงามเถิด อินนะฮุมยะรอนะฮูบะอีดา ถ้าจริงพวกเขามุชริกีนมองเห็นการลงโทษว่าเป็นเรื่องห่างไกล วะนะรอฮูกอรีบา แต่ว่าเราเห็นมันการลงโทษนั้นเป็นเรื่องใกล้ ยะอูมะตะกูลุสซะมาอุกัลมุฮล วันที่ท้องฟ้าจะเป็นเช่นทองแดงที่หลอมละลาย วะตะกูลุลจิบาลุกัลไอฮ และบรรดาภูเขาเป็นเช่นขนสัตว์ที่ปลิวว่อน และ มิสหายจะไม่ถามถึงกัน ยูบัสซารูนะฮุมยะวัดดุลมุจริมลอยัฟตะดีมินอะซาบยอมอิดบิบะนี ถึงแม้ว่าพวกเขาจะประสานสายตาซึ่งกันและกันก็ตามผู้ประพฤติชั่วก็ใคร่ที่จะไถ่ตนให้พ้นจากการลงโทษของอัลลอฮ์ในวันนั้นด้วยบุตรหลานของเขา وصاحبته واخيه และด้วยภรรยาของเขาและด้วยพี่น้องของเขา وفصيلته التي تؤويه และด้วยญาติพี่น้องของเขาซึ่งได้ให้ที่พักอาศัยแก่เขา ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه และด้วยผู้ที่อยู่ในแผ่นดินทั้งมวลเพื่อที่จะให้เขารอดพ้นจากการลงโทษ คัลลาอินนะฮาละฎ อไม่เลยแท้จริงมันเป็นไฟนรกที่ลุกโชน นัซซาอะตัลลิชชะวา หนังศีรษะจะถูกลอกออกเพราะความร้อนของไฟนรก ตะดูมันอัดบะรวะตะวัลลาม ันจะเรียกผู้ที่ผินหลังและหันเหออกจากความจริง วะจะมะอะฟะอัวา และสะสมทรัพย์สินและปิดบังไว ้อินนัลอินซานคุลิกฮะลูอา ถ้าจริงมนุษย์นั้นถูกบังเกิดมาเป็นคนหวั่นไหว อิดามัสซะฮุชชัรรุจะซูอา เมื่อความทุกข์ยากประสบแก่เขาก็ ็ตีโพยตีพายกลัดกลุ่ม วะอิซามัสซะฮุลคอยรุมะนูอา และเมื่อคุณงามความดีประสบแก่เขาเขาก็หวงแหน อิลลัลมุศัลลีน นอกจากบรรดาผู้กระทําละหมาด อัลลซีนะฮุมอะลาศอลาติฮิมดาอิมู บรรดาผู้ดำรงมั่นในการทำละหมาดของพวกเขาเป็นประจำ วัลลดีนฟีอัมวาลิฮิมฮักกุมมะลูม และบรรดาผู้ที่ในทรัพย์สินของพวกเขามีส่วนที่ถูกกำหนดไว ้ลิซาอิลวัลมะฮรูม สำหรับผู้ที่เอ่ยขอและผู้ไม่เอ่ยขอ วัลลดีนยุศอดดิกูนบิยอมิดดีน และบรรดาผู้ที่เชื่อมั่นต่อวันแห่งการตอบแทนคือวันกิยามะห ์วัลลดีนฮุมมินอาซาบิร็อบบิฮิมมุชฟิกูน และบรรดาผู้ที่มีความหวาดหวั่นต่อการลงโทษแห่งพระผู้อภิบาลของพวกเขา อินนอาซาบิร็อบบิฮิมกอยรุมะมูน ถ้าจริงการลงโทษแห่งพระผู้อภิบาลของพวกเขาไม่เป็นที่ปลอดภัย วัลลดีนฮุมลิฟูรูจิฮิมฮาฟิกูน และบรรดาผู้ที่ระวังรักษาทวารของพวกเขา อิลลาอะลาอัซวาจิฮิมเอามามะลกัตอัยมานุฮุมฟะอินนะฮุมฆอยรุมะลูมีน นอกจากแก่คู่ครองของเขาหรือที่มือขวาของพวกเขาครอบครองในลักษณะเช่นนั้นพวกเขาจะไม่เป็นผู้ที่ถูกตำหนิ ฟะมันอิบตะกอวะรออะซาลิกะฟะอูลาอิกะฮุมุลอาดูน ดังนั้นผู้ใดล่วงละเมิดนอกเหนือไปจากนั้นชนเหล่านั้นคือผู้ละเมิด วัลลดีนะฮุมลิอะมานาติฮิมวะอะฮดิฮิมรออู และบรรดาผู้ที่ระวังรักษาสิ่งที่ได้รับมอบหมายอามานะของพวกเขาและคำมั่นสัญญาของพวกเขา วัลลดีนะฮุมบิชะฮาดาติฮิมกออิมูน และบรรดาผู้ที่ดำรงมั่นต่อการเป็นพยานของพวกเขา วัลลดีนะฮุมอะลาศอลาติฮิมยุฮาฟิซูน และบรรดาผู้ดำรงรักษาการละหมาดของพวกเขา อูลาอิกะฟีจันนาติมมุกรมูน ชนเหล่านั้นจะอยู่ในสวนสวรรค์อันหลากหลายโดยเป็นผู้ได้รับเกียรติ ฟะมาลิลลดีนกะฟะรูกิบละกะมุฮติอีน มีอะไรเกิดขึ้นกับบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาที่วิ่งกระหืดกระหอบมายังเจ้ามูฮัมหมัด อานิลยามีนวะอานิชิมาลอิซีน พวกเขานั่งเป็นกลุ่มๆทางขวาหรือทางซ้ายของเจ้า อะยะตมะอุคุลลุมริอิมมินฮุมอันยุดคอลจันนะตะนะอีม แต่ละคนในหมู่พวกเขาต่างก็อยากจะเข้าไปอยู่ในสวนสวรรค์อันสุขสำราญกระนั้นหรือ กัลลาอินนาคอลักนาฮุมมิม ไม่เลยแท้จริงเราได้สร้างพวกเขาจากสิ่งที่พวกเขารู้กันดี ฟะลาอุกซิมุบิร็อบบิลมะชาริกวัลมะฆอริบอินนาละกอดิรูน ข้าขอสาบานต่อพระผู้อภิบาลแห่งบรรดาทิศตะวันออกและบรรดาทิศตะวันตกว่าแท้จริงเราอัลเลาะห์เป็นผู้เดชานุภาพอย่างแน่นอน อะลาอันนุบัดดิลคอยรอมมินฮุมวะมานะห์นุบิมัสบูกีน ต่อการที่เราจะเปลี่ยนตัวแทนซึ่งดีกว่าพวกเขาและเราจะไม่เป็นผู้หมดความสามารถ ฟะดรฮุมยะคูดูวะยัลอบูฮัตตายูลากูยอมะฮุมุลลดียูอะดู ดังนั้นเจ้าจงปล่อยพวกเขาให้มั่วสุมและหลงระเริงจนกว่าพวกเขาจะได้พบกับวันกิยามะห์ซึ่งพวกเขาถูกสัญญาไว ้ยะมะยะคุรูจูนมินัลอัจดาฟซิรออันกะอันนะฮุมอิลานุซุบยูฟิดูน วันที่พวกเขาจะออกมาจากหลุมฝังศพอย่างรีบเร่งคล้ายกับพวกเขาวิ่งกรูไปยังเจเวตของพวกเขา คอชิอะตันอับซารุฮุมตัรฮะกุฮุมดิลลาห์ซาลิกัลยอมุลลซีกานูยูอะดูน สายตาของพวกเขาจะละห้อยเศร้าสลดความอัปยศจะปกคลุมพวกเขานั่นคือวันที่พวกเขาถูกสัญญาไว้